przed obniżką 1499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 31 października, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. To będzie prowadzić do anarchii. Tak szefowa prezydenckiej kancelarii odnosi się do informacji, że przyszły rząd mógłby rządzić rozporządzeniami. W Krakowie trwają uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej. Rosjanie gromadzą rakiety i drony, aby dokonać serii zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, donoszą ukraińskie władze. Prawo stanowi się w oparciu o ustawy, do których potem ministrowie wydają rozporządzenia, powiedziała w Polskim Radiu RDC szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Pytana o informacje, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, że przyszły rząd pewne sprawy może zamieniać w drodze uchwał, a nie ustaw, to odbierałoby prezydentowi prawo zawetowania ustaw, odpowiedziała, że będzie to prowadzić do anarchii. System stanowienia prawa jest w Polsce opisany bardzo precyzyjnie, mówiła szefowa Kancelarii. Podkreśliła, że tak funkcjonuje państwo polskie. Dodała, że nie wie, w jaki sposób opozycja chciałaby to zmienić. W Krakowie trwają uroczystości pogrzebowe Wandy Pułtawskiej. Była psychiatrą, naukowcem, obrończynią życia ludzkiego i współpracowniczką Jana Pawła II. Urodziła się w Lublinie, gdzie mieszkała aż do aresztowania przez gestapo i osadzenia na zamku w Lublinie w 1942 roku. Za działalność konspiracyjną trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Po wojnie wyjechała na studia do Krakowa. W pożegnaniu uczestniczy dr Tomasz Tuleja, który się nią opiekował. Wspomina jej ostatnie dni. To przyszło w wielkim pokoju. Takie pogodzenie się z tym życiem. Nie było w tym żadnego buntu, braku rezygnacji z życia. Wręcz przeciwnie. W tym była naprawdę radość, która się pokazała w takim wielkim spokoju. Naprawdę w tym, co człowiek ma, co nosi w sobie, w tych trudach może być szczęśliwy i może znaleźć tę wielką radość. A co wypływa z tego, że człowiek jest spokojny. Jak jest spokojny ten byt tu, jak i ten byt tam, pozaziemski. Wanda Pułtawska zmarła w nocy z 24 na 25 października w wieku prawie 102 lat. Rosjanie gromadzą rakiety i drony, aby dokonać serii zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, tak twierdzą ukraińskie władze i eksperci. Świadczyć ma o tym zmniejszenie w ostatnim czasie intensywności rosyjskich powietrznych ataków na ukraińskie obiekty cywilne. O szczegółach Paweł Buszko. Wrzesień był rekordowy pod względem liczby użytych przez Rosjan dronów Szahid. Wypuścili ich oni na Ukrainę niemal 500. W październiku tej broni Rosjanie używali dużo rzadziej, po kilka bezzałogowców dziennie. Podobnie sytuacja wyglądała z rakietami. Może to być cisza przed burzą, ocenia przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andriy Yusov. Widzimy wyraźną przerwę w rosyjskich atakach rakietowych. Oznacza to, że trwa gromadzenie rakiet. To z kolei oznacza, że arsenał tej broni będzie na pewno wykorzystany. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu zaznacza, że Rosjanie mimo zachodnich sankcji zachowali możliwość produkcji nowych rakiet. Ten potencjał jest obecnie nawet większy niż na początku pełnowymiarowej agresji. Według portalu Ukraińska Prawda Rosjanie mogą co miesiąc produkować około 100 nowych rakiet dalekiego zasięgu. Rosja w poprzednim okresie jesienno-zimowym wystrzeliła około 1000 rakiet na ukraińskie obiekty, przede wszystkim infrastrukturę energetyczną. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dzisiaj do północy część użytkowników profilu zaufanego powinna przedłużyć jego ważność. W przeciwnym razie narzędzie do potwierdzania tożsamości w kontaktach z e-administracją trzeba będzie założyć ponownie. Po północy wygasną uprawnienia profili zaufanych, których ważność została automatycznie przedłużona w czasie pandemii. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego tę czynność użytkownicy muszą wykonać samodzielnie. Profil zaufany jest ważny 3 lata. Osoby, których profil zaufany straci ważność po 31 października, w ostatnich dniach powinny otrzymać SMS-a z taką informacją. Jednak termin wygaśnięcia uprawnień możemy sprawdzić również sami, po prostu logując się na swój profil zaufany pod adresem pz.gov.pl i wybierając logowanie za pomocą adresu mailowego i hasła lub poprzez bankowość elektroniczną. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę Szczegóły profilu. Na samym dole znajdziemy informację, kiedy i jak ostatnim razem nasz profil zaufany został przedłużony. Jeśli zostało to zrobione automatycznie, wówczas w tej samej zakładce należy kliknąć przycisk Przedłuż ważność lub zmień dane. Na podany telefon kontaktowy e-maila otrzymamy kod autoryzacyjny. Po prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności na adres mailowy przyjdzie potwierdzenie przedłużenia profilu zaufanego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Profil zaufany można założyć online lub w punktach potwierdzających. Ich lista dostępna jest na stronie pz.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północnym zachodzie do 18 w centrum i na południowym wschodzie. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Woniński, Michał Jakubik. Zapraszamy do kolejnej wspólnej godziny. W tej godzinie serwis kulturalny. Przyjrzymy się nowej produkcji. Jason Statham i Sylvester Stallone ruszają do pracy. Zdjęcia na The Lefson Strait mają rozpocząć się w marcu 2024 roku. Przyjrzymy się także nowemu serialowi dokumentalnemu dotyczącemu Johna Lennona. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wołam cię z daleka, płynę poprzez stąd. Wody już nabieram, znosi mnie zły prąd. Skały wprost. Żagle wiatr mi porwał. Weź ty równością. Pokład się zapada, lecz żyję wciąż. Wybacz mi to. Trójka do trzeciej. Naszym gościem teraz jest dziennikarz filmowy, pan Dawid Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Leaving Strait, Jason Statham i Sylvester Stallone szykują nowy film. Ma to być serial, zdjęcia już w marcu 2024 roku. Spotkanie ponowne, no, ale to nie tylko ten duet, bo też reżyser to jest znana im postać. No, David Ayer jest dość znany, już współpracował z oboma panami, ale trzeba zaznaczyć, że jest to projekt, który był oczkiem w głowie Sylwestra Stallone już od wielu, wielu lat. Chciał go zrealizować jako serial telewizyjny. Nie udało mu się, więc chodził ze scenariuszem, bo jeszcze wracając, to jest wszystko na podstawie książek. To jest cała powieść Chucka Dixona bodajże. Mm-hmm. Cała seria książek. No i Stallone'owi ta opowieść się spodobała. Ale jak to Stallone wziął powieść, przerobił ją sam na scenariusz, bo jak wszyscy wiemy, jest także utalentowanym scenarzystą. No i zaczął szukać, kto może zagrać główną rolę, bo on czuje się już za stary. A że podczas realizacji swojego projektu życia, jak to ostatnio nazywał, czyli niezniszczalnych Expendables, poznał Jasona Stathama, uwierzył, że ten człowiek tą franczyzę poniesie. Całość opowiada oczywiście o byłym mafiozie, który zerwał z dotychczasowym życiem, oddał się rodzinie, wychowywaniu córki, ale gdy córka jego byłego szefa zostaje porwana, no to kto empatia. Musi wrócić do pracy. No wiadomo kto. Dokładnie tak. Więc możemy się domyślać, że będzie to niezłe kino akcji z wieloma tak zwanymi one-linerami, czyli tymi tekstami, które rzucają mimochodem nasi bohaterzy i są takie humorystyczne. To był taki wyznacznik lat 90., kiedy oglądaliśmy kino akcji, że zawsze podczas walki jakiś taki żart był rzucany przez głównego bohatera. Wydaje się, że cała produkcja jest już prawie skończona. Nie powstrzymał jej strajk, ponieważ Stallone realizował to poza tym całym jakby to powiedzieć, systemem Hollywood, czyli właśnie jak on to zrobił? Jest to produkcja niezależna po prostu, czyli robiona poza systemem. Hollywood dopuszcza takie produkcje, jeśli one nie są związane z żadnym dużym studiem, tylko po prostu ktoś sam zgromadzi pieniądze i zacznie sam kręcić. A o tym filmie dowiedzieliśmy się niedawno dopiero, gdy Stallone przyszedł z gotowym projektem na targi filmowe w Los Angeles, pokazując, słuchajcie, ja już mam taką produkcję, kto chce kupić. Czyli tak jakby nasz Sly przechytrzył system, znalazł wytrych, jak to zrealizować tak, żeby w momencie, kiedy wszystko stoi, on mógł przyjść tutaj z nową produkcją. I teraz pytanie, czy weźmie to jakieś studio i będzie próbowało wrzucić do kin, czy może sięgnie po to streaming, który także teraz ma ten sam problem jak duże studia, że nie ma po prostu nowego kontentu. Sylwester Stallone, jak kariera jego pokazuje, naprawdę jest całkiem niezły w obchodzeniu systemów różnej maści i też jego cierpliwość przynosi efekty, bo przecież to takie były jego początki i konsekwencje i postanowienie, więc a kto wie, może rzeczywiście okaże się to być początkiem nowej, ciekawej historii kina sensacyjnego. No ja muszę też zaznaczyć, że Sylwester znalazł sobie sposób, jak zarabiać w czasie tego strajku i scenarzystów, i aktorów, bo przecież w tym samym czasie na Paramount, a u nas na Sky Showtime, był wyświetlany i wciąż jest wyświetlany reality show, gdzie występuje razem z żoną i córkami, więc do niego cały czas pieniądze płyną i strajk, że tak powiem, go nie dotyka, aczkolwiek Niezniszczalni 4, którzy weszli niedawno także do polskich kin, okazali się jedną wielką klapą. No cóż, no czasami coś musi nie wyjść, żeby wyszło coś. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy. Dziękuję, pozdrawiam. Take a picture of something you see. A color future. Sylwester Stallone udowadnia, że dla chcącego nic trudnego można obejść system dwóch strajków i proszę produkować nawet w Hollywood, który wiadomo ma swoje związki zawodowe itd., itd. To nie koniec tematów filmowych, bo jedna z platform streamingowych udostępnia nowy serial dokumentalny John Lennon Murder Without a Trial i o tym będziemy rozmawiać w drugiej części naszej godziny. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Każdego dnia 5 Polek umiera z powodu raka szyjki macicy. Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię. To proste badanie, które pozwala uniknąć groźnej choroby. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej, jest 14:30 i czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Ta informacja pogrążyła w żałobie całą filmową branżę. Do wielu nie dociera jeszcze, że Matthew Perry, znany przede wszystkim z roli Chandlera w Przyjaciołach, nie żyje. Aktor zostawił pogrążoną w smutku rodzinę, znajomych, fanów, ale też swojego najwierniejszego, czworonożnego przyjaciela. I tu szczęście w nieszczęściu. Psiak bowiem znalazł już nowy dom. Podopiecznym Chandlera zajmie się serialowa Phoebe, czyli Lisa Kudrow, przyjaciółka Perego również poza planem. I to właśnie ona obiecała już, że zaadoptuje psa Matthew'ego. Tymczasem poznaliśmy wstępne wyniki sekcji zwłok aktora, która wykluczyła obecność środków odurzających w jego organizmie. Niewykluczone natomiast, że przyczyną śmierci Perego było utonięcie. Czekamy jednak na szczegółowe wyniki badań. Dzisiaj Halloween, a za wielką wodą już od kilku dni odbywają się z tego powodu przebierane imprezy. Jedną z nich dla śmietanki Hollywoodu zorganizował mąż Cindy Crawford. Wśród zaproszonych gwiazd była jedna z popularnych celebrytek, Kourtney Kardashian, która swoim strojem, no trzeba przyznać, zaskoczyła wszystkich gości. Celebrytka przebrała się bowiem za swoją starszą siostrę. Ikoniczny look siostry Kim Kardashian dekadę temu był obiektem kpin. Internauci porównywali jej kwiecistą kreację do babcinej kanapy, a niektórzy twierdzili, że Kardashianka przypomina postać pani Doubtfire, wykreowaną przez Robina Williamsa. W jednym z wywiadów Kim Kardashian przyznała, że płakała przez całą drogę do domu, gdy dowiedziała się, że krążą dowcipy na temat jej stylizacji. Kourtney, jej siostra, chyba więc trafiła w dziesiątkę ze swoim halloweenowym przebraniem. Za granicą trwają obchody Halloween, a dzisiejsza noc w Polsce należeć będzie do dziadów. Dzisiaj wieczorem telewizyjna Jedynka wyemituje po raz pierwszy na żywo inscenizację Dziadów Adama Mickiewicza. Realizowane na Litwie widowisko będzie się składać z trzech odrębnych scen, zaczerpniętych z drugiej oraz trzeciej części dramatu. Każdą ze scen przygotuje inny reżyser. A w spektaklu wystąpią m.in. Sławomira Łozińska, Arkadiusz Janiczek, Jakub Kordas czy Ewa Dałkowska. Widowisko na żywo zacznie się od 20:30. powstaje serial dokumentalny John Lennon Murder Without a Trial. Narratorem filmu ma być Kiefer Sutherland, a naszym gościem jest dr Krzysztof Stanisław Werner, znawca The Beatles i prezes lubelskiego fanklubu The Beatles. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Trochę plotek i ploteczek jest na temat tego serialu. Też już pewne dokumenty powstały. Jak pan to widzi swoim okiem, kogoś, kto chyba wie prawie wszystko na temat zespołu? Znaczy generalnie każdy dokument filmowy, który obrazuje postrzeżenia, czy też przedstawia historię zespołu, ale w tym wypadku chociażby Johna Lennona i nawet tą smutną część, czyli jego zabójstwa, na pewno jest w zasięgu zainteresowania fanów, zwłaszcza, że mamy też taki kontekst też porównawczy wobec tego, co teraz powstaje, a to, co już powstało, ponieważ już w historii ten temat właśnie zabójstwa Johna Lennona był przedstawiany chociażby w filmach fabularnych, jak rozdział 27, w którym grał główną rolę Jared Leto, czy śmierć Johna Lennona przedstawiająca tą taką otoczkę medyczną, jak był proces ratowania Johna Lennona. Tutaj z tego, co jest w informacjach medialnych, no to będą też pojawiły się wiele nowych wątków, które wcześniej nie znaliśmy, a mianowicie świadkowie wydarzeń, jak również fotografie, czy też dokumenty, które wcześniej nie ujrzały świata dziennego, więc na pewno będziemy na to tutaj w szczególności jako fani Johna Lennona zwracać. No i oczywiście będziemy w tym wypadku też zastanawiać się nad to właściwie bezsensownością zamordowania wybitnego muzyka, który w sumie został zabity przez, jakby to powiedzieć, fana, psychofatycznego pana, który w imię kuriozalnej miłości do swojego fana no, zabił swego ulubieńca. To specyfika ludzkiej psychiki jest tak zadziwiająca, że myślę, że wielu psychologów, zwłaszcza wiele osób zainteresowanych tą relacją fan, a jego idol czy idolka zastanawia się cały czas nad tymi mechanizmami rządzącymi człowiekiem. No na pewno, właśnie kwestia też, czy dało się też tę osobę w ogóle powstrzymać, czy był jakiś momenty, gdzie można było ten bieg historii zmienić. Chociaż w wypadku psychofotycznego właśnie zabójcy, który zresztą w naszym kręgu beatlesowskim staramy się nie wymawiać jego imienia i nazwiska, ale dla słuchaczy no to Mark David Chapman, który zamordował Johna Lennona, to już też od dłuższego czasu przygotowywał się do popełniania tej zbrodni, już nawet w kontekście, że przyjmował też jakby imidż swego ulubieńca, nawet ożenił się nawet z Japonką, więc też jego te relacje, które można było teraz określić chore relacje, doprowadzały do tego kroku, do którego już nie było odwrotu, mianowicie do zabójstwa Johna Lennona. Zresztą zabójstwa bardzo niesprawiedliwego, zważywszy, że John Lennon wręczył chociażby swojemu przyszłemu właśnie zabójcy nawet autograf, podpisał płytę Double Fantasy, świeżą płytę Johna Lennona. Płyta, która wreszcie ukazała Johna Lennona pogodzony ze swoim jakby życiem, ze swoimi traumami, o których oczywiście można tutaj wiele mówić, ale wiele aspektów pewnie tych okoliczności, szczegółów, niuansów poznamy prawdopodobnie przy tego rodzaju dokumencie. 2 listopada o godzinie 15 czasu polskiego podobno pojawi się pewien utwór. No, oczywiście, czekamy na premierę na OMZN. Utworu, który w kręgu Beatlesanów już jest znany w takiej bootlegowej, nieoficjalnej jakby wersji, z tego względu, że te prace już były zapoczątkowane od początku lat 90., gdy Beatlesi pracowali nad projektem Anthology, gdzie wydali wówczas utwór We Are The Birds, Real Love, i mógł być kolejny, trzeci utwór na OMZN, ale ze względu na ówczesne problemy techniczne, żeby w produkcji tego utworu. Trzeba było czekać prawie 20, prawie ja 20 lat. Ale mamy to szczęście, że możemy się wreszcie doczekać nowego utworu. Drodzy Państwo, 2 listopada, godzina 15, będzie można usłyszeć osobiście ten utwór. A naszym gościem był dr Krzysztof Stanisław Werner, prezes lubelskiego fan klubu The Beatles. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zdjęcia Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Michał Jakubik. Dziękujemy za to wspólne kulturalne popołudnie. Dobrego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,